Almal, ons gaan in die volgende paar weke gaan ons 'n reeks oor berge doen, in die besonder berge wat in ons eie geloofstradisie 'n besondere rol gespeel het. Ek het gedink is goed dat ek hier kom. Ek was jare, ek dink 14, 15 jaar predikant hier in Wellington met die Habakwa bergreeks hier agter my, dat ek 'n bietjie die agtergrond ook kry. En ek wil begin met die ou bekende gesang as 'n beeld en as teken van God se teenwoordigheid. Op berge en in dale en oral is my God. Waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God. Waar ons gedagtes swewe of styg, ook daar is God. Omlaag en hoog verhewe, ja, oral is my God. Amen. Ons skriflesing is vanoggend uit die bekende Psalm 125. Die wat op die Here vertrou, is soos Sion se berg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. Oor die grondgebied van die regverdiges sal 'n goddelose nie die mag kry nie, sodat die regverdiges nie in misdaad verval nie. Here, doen goed aan die wat goed is, die opregtes van hart, maar die wat die verkeerde pad loop, mag die Here hulle vernietig. Ons lees tot sover. Ons wat in die Kaap bly is omring deur berge. Ons het vir Tafelberg daar naby ons die Tweesloof bergreeks en dan nou die Habakwa jeugterrein. Ek was verlang hier predikant op Wellington en hierdie berge hier waar ek dink jy nou kyk, agter daai kop is 'n vliegtuig wat geval het. Ek het onder andere daar opgeklim in die ou vliegtuig gaan kyk, hierdie berge plat geloop, ook hier in die plantasies. Daar is 'n in die bokant van die Habakwa jeugterrein is daar 'n berghut en dit is wonderlik om saans af te kyk. Berge het in ons eie geloofstradisie 'n besondere rol, maar jy sit in die agtergrond weens die feit dat daar iets aan berge is. Miskien die uitsig wat dit bied, die natuurskoon, die perspektief wat berge vir mens gee. Ons kan sê die stilte, terwyl ons dit nou opgeneem het, is 'n paar karre wat hier verby gegaan het wat vreeslik geraas het, maar dit is ongelooflik die stilte wat jy ervaar in berge. Die uitdaging om dit uit te klim, hoë rotse om uit te klim en die aan die ander kant die vrees aanjaantheid van berge. In die Ou Testament spesifiek die gevare wat berge in berge geskuil het, maar daarmee saam ook die misterie wat berge dra. Die Bybel is vol verhale van berge en ons gaan in die volgende maand by van hulle uitkom. Kom ons dink maar net aan Noag wat op Ararat, ons kan sê, geland het. Moria, Abraham wat sy seun daar offer. Sinai waar die 10 gebooie gegee is. Karmel gaan ons by uitkom waar Elia met die profete te doen gehad het. Dan spesifiek Golgotha waar die kruis opgestaan het. Die Kelte praat in hulle tradisie van thin places, dun plekke. En 'n dun plek is 'n plek wat half iets maklik kan deurlaat, porieuse plekke. Hulle praat van hierdie plekke, plekke in die natuur of ander plekke ook, thin places waar in die gewone sekulêre lewe 'n mens die God goddelike, die bonatuurlike op 'n besondere manier kan ervaar en beleef. Plekke waar God op 'n besondere manier in die gewone lewe, dit is mos nou in berge, maar enige ander plek waar die Here op 'n besondere manier teenwoordig kan wees. Berge is sulke plekke. In ons tradisie was berge. In ons geloofstradisie was berge sulke plekke. Ek het so 'n bietjie geskuif daar uit die wind uit. Maar ek wil gaan leen by Paulo Coelho, een van my gunsteling skrywers. En hy het in 'n essay gevra die vraag, how to climb a mountain, het hy nou antwoorde gegee. Ek het dit so 'n bietjie aangepas en ook teen die agtergrond van ons eie geloofstradisie. In die eerste plek, klim die berg of die berge wat jy gekies het. Of soms word die berge vir my en vir jou gegee. Moenie jou laat beïnvloed deur wat ander mense sê nie. Daardie berg is mooier as die ander een, dis beter. Hoeveel mense vandag is in beroepe, in loopbane, of het keuses gemaak wat hulle nie eintlik wou gemaak het nie, maar hulle dit gedoen onder die druk van ander mense. Leef jou eie lewe na die beste van jou vermoë. Ek wil amper sê met die beste potensiaal, al die potensiaal, met al die risiko's wat daaraan verbonde is. Want God is in die vreugdes en ook in die teenspoed. Ons moet onthou, berge, klowe en paadjies, mooi uitsig, stiltes, nostalgie, vrede, maar ook dale, soos die ou lied waarmee ons begin het, en dit sê dit so mooi, op berge en in dale, en oral is my God. Die berge wat ons klim, het verskeidenheid van momente en oomblikke. Maar God is nie net in hierdie pragtige pieke en uitsigte wat ons het nie. Maar hy is ook in die dale. Ook in die swaar en die seer van die lewe. Ook in die digte en ondoordringbare bosse, die digte mis, die gevaarlike kranse en glibberige en mosagtige klippe. In die rapport van die afgelope Sondag het Annelie Retief onder meer gepraat met Madeleine Bouwer en Wilmien Duyven, die twee maas wat wie se gesinne in die brand in die Kalahari oorlede is. Wilmien Duyven het onder meer gesê, en ek wil haar nou nie uit konteks aanhaal nie, maar sy het onder meer gesê, ek is nie vir die Here kwaad nie, want almal van ons het die Here geken. En dan sê sy so mooi, hy was teenwoordig in die Kalahari duine. En later sê sy, iewers gaan hierdie ding agter lê, maar deur die dal van doodskaduwee. Deur, en dan sê sy so mooi, nie om nie. Psalm 125 wat ons gelees het, begin daarmee. Die wat op die Here vertrou, is so Sionsberg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Hierdie drie families moes die Kalahari duin klim. En dan in die tweede plek, vind uit en beplan watter roete jy moet loop. As jy so na die berge kyk, en ek het daar by die Wellington se berg het ek gestaan, lyk dit asemrowend en beeldskoon en interessant en vol uitdagings. Maar wat gebeur as 'n man begin klim? Jy word vasgevang deur onbekende paaie, afdraaipaaie, afgronde, doodloop paadjies, ondeurdringbare bosse wat lê tussen jou en die kruin van die berg. En wat aanvanklik as jy na die kaart gekyk het of die GPS baie duidelik vir jou was en jy presies geweet so moet ek gaan, raak ewe skielike komplekse realiteit as 'n mens dit so kan stel. En hoe gebeur dit nie met ons lewens nie? Loopbane wat anders in verkeerd uitdraai. Net die effek van die virus op baie mense se lewens. Niemand van ons het dit verwag nie. Huwelike en verhoudings wat vasloop en uitgeloop raak. Doodloop paadjies, ja met kinders. Komplekse omstandighede waarin ek en jy soms beland. En soms gooi die lewe vir ons in situasies en omstandighede in berge en op paaie waar ons nooit vir ons kon indink nie. Maar dan is dit die berg wat jy moet uitklim. Hierdie kaarte of die hand wat vir jou en my gedeel word. Miskien meer op 'n persoonlike noot. In my studentenjare het ek baie getwyfel, vooral in my studies, of ek nou moet regtig predikant word. En vir myself afgevra, is dit nou wat ek met my lewe moet maak? Is dit nou die Here se pad met my? En ek het baie dit vir my gevra en getwyfel. En in een derde jaar het iemand vir my die aanhaling gegee en ek het dit vir jare op my lessenaar of in die kantoor wat ek het, wat Epictetus gesê het, en ek ken dit uit my kop uit. Ons kies nie ons eie rol in die lewe nie. En het met die rolverdeling niks te doen nie. Ons taak is om die rol wat aan ons toegesê is, goed te speel. En ek moes dit vir myself uitmaak. Dis die rol wat ek gaan speel. En ek en jy het een taak en een rol gekry. En dit lyk verskillend vir elkeen van ons. Maar ons moet dit self uitmaak. Ek moet self uitmaak. Here, wat is dit wat ek moet doen? Wat is die paadjie wat ek moet loop? Watter route moet ek vat hier om hierdie moeilike pad? Moontlik as jy nou in 'n akelige omstandighede, werk of huwelik of waar ook al. Maar dis jou berg, jou pad, hierdie pad wat jy moet uitkap. Jou rol wat jy moet speel. In die derde plek, en ek sê dit met, met groot klem, maar leer van hulle wat reeds die pad geloop het. Behou 'n leerbare gees. Hoe uniek ons ook al mag dink ons moet wees. Daar is altyd iemand anders wat al hierdie droom gehad het of die pad geloop het. Mense wat in dieselfde situasie as jy was, wat padtekens, merke op klippe agtergelaat het, en wat hierdie onbekende berg, bekend gemaak het. Die beste plek om langs te loop. Een plek waar om 'n touw vast te maak. Onthou, ander mense se ondervinding en raad en hulp is ongelooflik waardevol. Hebreërs praat so mooi van sulke mense. Hebreërs 12 praat van 'n skare van geloofsgetuies. Mense by wie ons kan leer, in wie se voetspore ons kan loop. Op wie se skouers ons kan klim, wie se voorbeeld ons kan volg. En ja, dan ook die belangrike uit wie se foute ons kan leer. En Hebreërs 11, dan stapel hierdie name op. Hebreërs 12 praat van die geloofshelde, en dan Hebreërs 11 stapel die name op, en dan sê die skrywer elke keer, omdat hy of sy geglo het, in Abraham, in Isaac, in Jakob, in Josef, hulle name word genoem, Moses, omdat Moses geglo het, en ja, later ook aan in die hoofstuk, omdat Rahab, die prostituut, geglo het. Sy word ook een van die geloofsgehelde genoem. Die Here plaas mense op ons pad, op my en jou pad. Ouers, en ek het teruggedink, toe ek daaroor nagedink het, ouers en docente en vriende, mense wat jy saam mee kan werk, wat jy kan leer, huweliksmaats, gelowiges, mense wat mense klomp goed uit kan leer, ook in ons geloofsgemeenskap. Ek is baie lief vir die aanhaling, en ek gekyk wie dit gesê het, Alfred Tennyson het gesê, I'm a part of everybody I met. Ek is 'n stukkie van elkeen wat ek ontmoet. Ons smeer aan mekaar af, mense smeer aan mekaar af, ons skuur skouers met mense, maar kom ons laat toe dat ons skouers skuur, dat hulle inbou in ons lewe. Mense wat ons nie, wat ons kan opbou en wat ons nie aftrek nie, of ons laat glip nie. En dan in die vierde plek, onthou van naderby is die gevaar beheerbaar. Van ver af lyk 'n kraans verskriklik hoog, maar daar is moontlik 'n paadjie. Maar enige pad of reis het sy terugslae ook, en teespoed. Die onheil wat 'n mens tref, die terugslae, Amanda Strydom, sing baie mooi in haar lied, van haar pelgrimslied, en sing sy van, ons groot praat en ons klein verdriet, ons vashou aan alles wat verskiet, ons waan en die drake wat teen ons bly veg. Ons het allemaal ons drake. Maar goed wat ons laat rondrol en laat wakker lê en jou nie kan laat slaap nie. Ons het allemaal ons nederlaag. Die goed wat jy uitwerk nie. Soos ons gedink het nie. En soos ons beplan het nie. En ons kan presies soos ons gedroom het nie. Moeilike en onbegaanbare plekke wat jy nie weet nie. Wat jy regtig nie. Jy het hier die wysheid nie. Soms is die klippe glad en glibberig onder jou voete. En dan in die lied antwoord Amanda, as hy dit sing baie mooi, U wys my altyd die weg. U het my met U lig geseën. En dan sê sy, die lig strooi ek op iedereen. Die lig van God se teenwoordigheid in onsekere tye. En dis waarvan Psalm 125 vers 2 praat. Die onheil, die berge was vol onheil, roofdiere en rowers en mense wat hulle agter die bosse gelê het en wat die pelgrims aangeval het op hulle reis. En ek wil amper sê bykans dieselfde situasie wat mense het as hulle deesdae gaan draf alleen in die berg. En Psalm 125 sê met groot klaarheid, die Here omvou en beskerm jou. Bruce Larson vertel in 'n boek, Beloved and Belong, hy het in New York gewerk. En dan het hy baie met mense te doen gehad, en as ons nou hierdie beeld kan gebruik met die, wat te doen gehad met ondringbare bosse en gladde klippe en diep klowe. En hy sê baie keer het hy hulle uitgenooi om saam met hom te gaan stap tot by die RCA gebou in Fifth Avenue. Ek was nou nog nie in New York, en moontlik was van julle nou daar wat kyk. Maar voor die ingang van die gebou is 'n reuse standbeeld van Atlas, die perfekte geboude man wat al sy spiere inspan om hierdie hele wêreld op sy skouers te dra en vas te hou. Atlas, die sterkste man wat vou onder die gewig van die wêreld, die swaar las van die wêreld op sy skouers. En hy sê dan het hy vir sulke mense gesê, nou dis die een manier hoe jy kan lewe. Deur te probeer om die hele wêreld op jou skouers te dra, om te vou onder al hierdie moeilikheid en goed wat jy mee met jou saam dra. En hy sê, dan het hy hom genooi en gesê, maar stap so 'n bietjie saam. Net aan die oorkant van die pad in Fifth Avenue is die St. Peter's kathedraal. Ek het nou gaan kyk daar op die internet. En daar agter die altaar is 'n beeld van Jesus as 'n so 8-9-jarige seun, wat sonder enige inspanning die wêreld in sy een hand hou. Die gevare is beheerbaar, want God hou jou en my in sy hand. Hy beskerm ons aan alle kante. In die vyfde plek, die landskap verander. Kom ons maak die beste gebruik daarvan. Ek dink tog dis een tyd wat hierdie inperking, een ding wat die inperkingstyd vir ons geleer het. Om stadiger te gaan, om die landskap te geniet. En daarom moet ons nie vergeet om terug te kyk nie. Om terug te kyk wat agter ons lê nie, waarvandaan ons gekom het, wat ons al bereik het, hoe ver ons al gekom het. Daarom moet ons 'n bietjie stil staan, asem skep, stadiger gaan. Psalm 5 vers vers 4 praat oor hierdie asemskep en sê, U luister na my stem, Here, in die môre, terwyl ek voor U verskyn en op U wag. En die meeste, dit kan 'n klise wees en is 'n bekende aanhaling, wat sê, it is good to have an end to travel toward, but it is the journey that matters in the end. Dis die reis. Dis die pad, en kom ons hou op jaag om net daar te kom, net by Vrydag, net by die naweek, net by die vakansie, net by my aftrede, as ek net hierdie besigheid kan verby kry. En die lewe is 'n reis, en ons antwoord lê nie om daar in by die piek te kom nie, maar juis in die hele klim, in die ervaring. Hier waar ek en jy nou is, nie die vakansie in die goed wat kom nie, maar in die nou en in die vandag. In die sesde plek, en daarmee met hom baie vinnig, kom ons respekteer ons liggame. En ek gaan net een opmerking maak. Ek was in my jonger dae, het lyk nou nie so, nou was ek baie halfmarathon en marathons gehardloop, en ek onthou nog my eerste wedloop saam met my deurwinterde hardloopmaats. Hulle het vir my gesê, en na die tyd ook nou hulle wenkbraue opgetrek, gesê, luister, stadig gepas in die begin, maar ek het gedink, ek looi hem van die begin af. En volgens my, hulle ongevraagde raad nie gevolg nie, en onnodig om te sê, ek het die laaste kwart van die wedloop, het ek aangestap gekom. Pas jouself op, pas jou liggaam op. 1 Korintiërs 6 praat mooi van wat ons liggame is. 'N tempel van God. En daarom moet ons nie te vinnig gaan nie. Moet nie die lewe in ons liggame verniel met die tis nie. Te veel oefening, te veel werk, te veel eet, te veel drink. Ons liggame is tempels van God en daarom is die lewe nie 'n naloop nie. En ons hoor dit baie, dis 'n wedloop. En daarom in die 7de plek, respekteer jou gees. Ek het aan die begin verwys na die dun plekke of die thin places. Plekke waar die, kom ons sê, die grens tussen die sekulêre en die geestelike lewe dun is, baie naby aan mekaar is. Waar God op 'n besondere manier teenwoordig is. Ek onthou in my jong dae op skool, CSP-kampe, ons het almal, baie van ons het dit gedoen, en later op Stellenbosch ook, het ons gesê, okay, nou sing ons die geestelike liedere, ons gaat nou lekker aan, of eers die beestelike liedere en dan die geestelike liedere, dan gaan ons 'n bietjie in 'n ander mode in, as ek het so kan stel. Mense wil amper sê, geestelik nou eers, en dan gaat ons beestelik of dan anders daarom. Deur die week so, en Sondag trek ek nou my geloofsklere aan. En dan maak ons 'n onderskeiding, die slim mense praat van 'n tweeledigheid of 'n soort van dualisme. Ons is ons verdeel die lewe in twee goed, maar ons is liggaam, siel en gees is 'n eenheid. Dorothy Bass is iemand wat baie mooi skryf oor hierdie thin places of die dun plekke. Sy sê ons vra baie keer graag vir mekaar, ons kan mekaar nou nie groet nie, ons gooi die elmboog en ons vra hoe gaan dit en hoe was jou dag? En dan luister ons soms eers heeltemal na mekaar nie. En sy vertel dat haar ma 'n ander hoek gehad het om dit te vra. Voor hulle kinders, sy as aan die slaap geraak het op bed toe gegaan het, het sy baie keer gevra, waar het jy vandag vir God ontmoet? En dan het die kinders geleentheid gekry om te vertel, 'n onderwyser of 'n juffrou het my gehelp. Daardie kind het vir my gehelp om 'n boek te soek wat weggeraak het. Daar was 'n hawelose in die park. Ek het 'n boom gesien met bloeisels. En dan sê sy, het haar ma vir hulle vertel waar sy vir God ontmoet het, in die fun places van die dag. So deel hulle dan met mekaar waar hulle vir God raak gesien het, in die alledaagse, die gewoon plekke, die dun plekke, the thin places. Probeer dit gerus en sien hoe jy in sulke dun plekke vir God kan ontmoet, dat God naby jou is. Bid daagliks, Here, ek weet die aarde is vol van hierdie dun plekke, maak my sensitief om u teenwoordigheid hier om my raak te sien. En dan in die 8de plek, wees dankbaar. Wees dankbaar as jy die piek bereik, wees dankbaar as jy hier langs die pad kan sien hoe jy gevorder het, as jy terugkyk. Die Bybel is vol van 'n houding van 'n dankbare gees. En Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God in Jesus Christus, dit is wat hy van julle verwag. Ek lees nou die dag wat Nathaniel onder andere oor dankbaarheid skryf. Hy sê, kry elke dag iets om voor dankie te sê, al is het net die gang wat jou yskas toevat, of jou nek, sê hy, hier, so dat jou kop nie so net op jou bors hoef te rus nie. En hy sê, wraggies, as jy niks kry om voor dankie te sê nie, koop vir jou 'n hond en doop hom dankie, so dat jy 'n paar keer op 'n dag ten minste dankie kan sê. En dan in die 9de en die laaste plek, vertel jou story. Kom ons vertel ons gewone stories van ons berge. Kom ons doen moeite om na mekaar se stories te luister. Die berge of die bulte of ja of sommer die duine wat jy uitgeklim het of besig is om uit te klim. Kom ons deel die stories van die dun plekke met mekaar. En dan kry Handelinge 1 vers 8 'n ander hoek of 'n ander betekenis wat daar staan. En julle sal my getuies wees as die Here se disipels sê. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, en tot aan die uithoeke van die wêreld. Eenvoudige verhale van mysterie, van verwondering, van ondersteuning, van asemrowende tonele, van enkels wat geswik word, strome waardeur ons geloop het, plekke waar ons koud gekry het, eenvoudige blomme en voels langs die pad, sonsondergange, noem maar op. En hierdie verhale lê in ons huise, in ons skole en in die kerke, op ons fietseryroetes, die skoolwerk, babas wat opgepas word, in ons strate, die aandetes, in die sleergang van die gewone lewe. Ja, op die dun plekke. Want die Here is daar, nie net in die berge van Jerusalem nie, of in die Habakkuk berge nie, maar hy omvou my en jou van alle kante met sy teenwoordigheid. Deur sy Heilige Gees loop hy tree vir tree op jou en my reis. Amen. Ek wil vir jou geleentheid gee om vir 'n oomblik na te dink oor die dun plekke, die thin places die afgelope week, waar jy, as jy stil word, kan raak sien dat God op 'n besondere manier daar was. En dan sal ek vir ons met 'n kort gebed sluit, en dan kan jy dit ook gaan deel met iemand wat jy die vrymoedigheid mee het. Here, dankie vir die plekke waar U teenwoordig is. Vir die vele dun plekke. Die dun plekke op die piek van die berg. Op die reis met die klimslag, maar ook in die dale. Ja, ook op die doodgewone gelyktes. Amen.